همدارنګه هغه دوی پوښتنه کوي لکه چیرې حافظ القرآن د قرآن اعظم شان حفظ کوي او یوه سجده تلاوت پکې څو ځله مکرره ووایي، آیا یو ځل سجده تلاوت باندې فرض شو او که په هغه شمېر چې ویلې وي؟ حضراتو، که دغه قاري او دغه حافظ چې د آیات مقدسه د سجدې آیات دې ووایه نسوارا سلوارا سلوارا، که داسې وي چې دا پر یوه ځای باندې دی ناست و او دغه آیات مقدسې مکرر مکرر ویلی وي، نو هر څو واره چې ده ویلې یوه سجده کافل له هغه کفایت کوي چې دغه ځای د ده بدل نه شي. او که داسې وي چې دی مثلا یو ځای ناست وي هغه آیات ووایي، یا دغه سالار چې بل ځای هغه آیات ووایي، بیا بل ځای خو مطلب د خپل ځای سره بدلوي، نو بیا که دا یو آیات دغه لس ځای کې ووایي بیا لس سجدې پر ده باندې اوړي، نو مطلب دغه سجده چې واجبې وي یا په تلاوت یا په سمع پر دې قاري حافظ باندې هم واجبې وي چې دا سجده به کوي، او پر هغه سامع اورېدونکي باندې هم واجبې وي که په ترجمه او په معنا د آیات مقدس دی پوه شي او که نه شي پوه. حتی حضرات متأخرین علما را وړي فتوا پر دغه باندې کې که یو ملا عالم را ولاړ شي آیات د سجدې راغی، نو هغه وخت کې چې دی دار کوي او ترجمه د قرآن پاک و دې خلقو ته ورښیي، نو دغه آیات مقدسې عبارت و نه وایي، هغه کلمات عربیه و نه وایي، د هغه ترجمه و معنا یې په پښتو یا فارسي یا اردو بلوچي په بله ژبه بیان کړه، هم پر دغه قاري یعنی وژونکي طالبان دي او پر سامع پر دواړو باندې دغه سجده واجبېږي. معنا د قرآن پاک هم قرآن بللی کېږي. خو پر هر تقدر ستاسو د سوال جواب همدغه دي چې دغه حافظ سوار نسواره پنځه نسواره دا یو آیات مقدس ووایي، صرف له ده څه پوښتنه وکړي چې تا پر یو ځای باندې دغه آیات مقرر کړي او که پر لس ځایه که ځایونه ده بدل کړي و، نو هغو نه سجدې غواړي چې ده هغه آیات ویلي، او که مکان واحد و ځای واحد و، یعنی هر څه وایي چې ده هغه یو آیات ویلي، هغه یوه سجده بس ده وسلام.